hadis itu ini hadis apa yang kira-kira hadis ini berada di sahaja di situ gue hadis ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رسول عليه الصلاة والسلام يعني حديث كي كيجي يا رسول عليه الصلاة والسلام قوينا يعني يا أخذ بيجنا درس كسري درس وخرجي أيها الناس ربنا سبحانه وتعالى رو هج فردينا نكيو هجينو نكي واني قوينا يا رسول الله أبي منا يدلارو ربنا الهج واجب سيرنا كي نسو هجينو نكي واني قوينا ما كبينا يا رسول الله أبي منا يدلارو نلي رسول كمياغني كسوبا يا رسول الله أبي منا يدلارو نلي رسول صلى الله عليه وسلم كمياغني كسوء يبغى إليه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت نعم نجيجين بيجين الواجب ناسو تغابا وغني ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إن تريجي سؤال كنر تاني إذا سؤال بيتي بغنة إن كانت يرنون بكل اندكي خلطين ki di bagaru ti goy ne yeng di bago yi di bago ni sokko da yo ni o ma amartukum bihi fa'tu min mustata'tum ti goy ni o ga mere nengege er taga de na de yo ke godura du nur ti di ayndo de yo inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum al anbiya كيغو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام دو كين هينين كينين دا يوغنا كي كيغو يا رسول صلى الله عليه وسلم دو دي باوغنا كي كي اوني اي تغافر غونا سوبو دو سان دي كينا كين خلاص كواجي رسول صلى الله عليه وسلم تي دي باوغنا ديم دار تي تغاد دي دون بير دي ني دي باو تي دي مانيغي تي تغاد دار دو خوتيا دي رسول دي باو هيلو تي رسول دو دي باو دا يوغنا كي كي ربنا سبحانه وتعالى دي بغو دايوغنا كيكي او اي تغاغي دايوغنا برو ساندو يدي غيري دينا كين كواران نواهي كسفو نهي محرمات كا نهي ماناو تيغي حرام نو دينين جير نرولي كي محرامي مكروهات كا نهي ماناو تيغي نرى نهي بوم زيادة دو لكن شرير كي غريو تيكي سفو wajib ke o muslim ke kwari embe ga dilor ke bere bari wa ke saror ke bere ta sare ga saror ke bere ta yare ga yaror ke bere wajib bi rabbana jere ge bigi ti boy man ya e ga safa iror o gune ga harame tere ga rasul sallallahu alaihi wasallam o gune ga tamarin kar rasul ne hika haram do kasle makroi shirir kiligano lakin ziyadar nahi ne yono shirir kiligano do ga so po wajib ki muslim ki wajib are ko te ko ni o ni shetan lo labisi siyana ga tinu wor mafia ni tinu wor kere eure shetan lo labisi siyana ki ke der sa to ga bi pako ago men na ni ne o do ga na sambar eure mafia rabbana kin ta bi menegi ei ukana dego keni juele ni su rasando e man ma ke agi kere ri kwai utini juele ne gri ki ber do juele ne gri ki iroro ar ti ki dar kare kera ti rasul sallallahu alaihi wasallam do ne he ne ki uti ki u ber ne ne ne ti ri juele ne gri an dar ri o ki maslaha ma hatte sako ani guru te bele ti ne su guru no ar dani ya rasulullah guru wi harame ga tangere ako yine mare dawa ko guru yine tiere boro sando ako yiki guru dawa yegen rasul sallallahu alaihi wasallam ili ko bayiro harame sel don tawa o kare silin kare dare bu ako hono dawa ino dai yero ko bay haram sel gani da wa ko kare kare de kar dari da kiri ogni da batla tirul harame ne ki da wa kare kare kiri masla na wa kiri wala dunya ki kiri wala akra ki kiri lakin ogi da isina so shetan do wasu zena ki kiga garde taqwa ki je akwar ma sur bina ne long garde ma sia ki ge ay no rajune nure ke sai se na rajune nure ero de lona ga nure ke ta sokale rasul alayhi salatu wassalam ma nahaytukum anhu fajtanibu to go inna hinengi ge shirir na hinengi quran da rabban arsi ke nahinengi ga hadith da rasul sallallahu alaihi wasallam nahinengi ga nahi gi nahi tahrimi ga nahi gi nahi karaha ga dayo kalau kena makro destina sudura harame na ki na ki na ki kitab dar ki ke el maras ki mali makro haram atare kae makro bersatu di haram me kae makro ki error ki karo ki shirir garo dar ki da destis ya sudura haram na kon ki kwae na o ki gayo ki da ka kare bidado apjane su ki ga sia ki error garoi haram me na ini ga error garoi sulu garoi makro ini ini ga error garoi sulu garoi dayo na ki ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ki boy amre nengi ki ergo dragum tagare dewo na ki ki gar kere ti harami tanga dayo baro de bawo ga yigi sokko na yun en na ko baro dayo minni bo wati bo izan ke go de bawo harami dayo na ki ki igi uzur yo ne da san no uzur yo asan ti gi dina ko ke istata gar ka sara wa istata gar ti gi dina ko mara ur minni ra dayira ki istata gar ei taga dai go ne o ki in ki ta ore hawa ra sa go ki di mani di haram ki ta na dai ire ne ga sene ne ga ke sene ne ga sene ne ga de na go un ta ta na de nor ber ni o ne ko ne te uta ba ya re da ya de dai de da ta ga de dai ka ni te ba ta bang de sa normal por na tarte ke ne boye na kare rakan kebri ye ya ne corona dia ra kanong tabano gi wi ye dene ne nong nakong kira dra kira dra izan haram sokko dai ne dai dai yo tafsil gara amma awamir ge umur yiro ke kiti rasul sallallahu alaihi wasallam ke kiti shirie e awamir etiga kagaina Quran da kitiga hadis da kitiga er taga bege deu ke taga bogene ne er taga bege deu umri iruke umri rasul sallallahu alaihi wasallam ki deu mine lakin aga de ki istitaabe kisando ogi wajib ki boyene ne ona salat saane ne saono gine nenne salat tagana ne sanno ni ne chero ne engir ni ga salat chero ne tagana ne chero ni ne chero ya mo ga ni sken tagana ne chero ernar ne na salat ne asan ya tagana ga salat ardan tagana dina ni ne dai na kasugon obben daraja go obbele ga tagana obbano ni ne dai na ire na senare te parmi dini tastagane mal sinong zakat mukallaf ni wudra sinong hij mukallaf ni izan rabban arte diu na fi faraid ya zatu gabi ala istita tastagane gidi wudra ono ketel bare gidi ni tastagane de ni gidi ni ki fattaqullaha mastata'tum ina quran rabban subhanahu wa ta'ala ki yuruju ergo dra ngu takabe gidi رسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم تقول راق نور كده قال لي ديو طور زيادة ربنا كلف إنما أهلك الذين من قبلكم ساء sabab bo umam sabiq nuru arega tarabana kunen dammerega konega bir seyer konega iser seyer konega edir sebele tingine iser dogon dura kre kre gene marar halke gene kokke konega beyira ha kerbe ka pagal jinne halke gene sabab dar o mamga halke gene ares o mam iga nura sabab to ahlak halak ke ukati انما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائله واختلافهم على انبيائه كثره المسائل جي سؤال جوي سؤال جي ارجي انا والنبي يقولني ني ني سؤال جي نرا ديني لو كردا كارون ديغا كهمينا نيغا كفنا اقوار ما ينغو اينو نيغا تيما فلانو دين كي كديغا ti er kabdara deita neiro abile nega sale nigini ne mushkil akhe jo sawal ka kuni sawal jidal ke manam ganda ke sawal ganda ke ginara pe masala na ko akhe jo sawal ka kuni istihza manao ya gade ya daro rakati merder rakati karakter waqti istihza sawal ga kone sawal faire na waqti nu wala mas qadin ji waqti nu wala mas akhirat ji waqti nu duniya ji waqti nu kala ne bige una sale ne ne ne o hi te kee una ti wajib to ne kuline arabana wajib sele o her ti ga ti haram do ne kuline quran te je ne te harami sele ga مشاكل ايه كثره المسائل دي اختراعات كلها هي دي كوسكين دي نتيجه ده صدقين انت دي كوسكين كان نتيجه لنا اركينه دي نتيجه لنا كثره المسائل كي سبب كده حلقات دي دمرات دي ابدا قوم صالح دي نبي نري ده دي وسير يرور نقوالي ني di ore go agna ra o ga ke di obdo ta ga na te gine ke taw da ke gir gide ya de obdo da ngam ne ne ndigini ne di la sala iru ko ha gre ke e bodare iru di go na ke di na na turni gi di go ba ni so ko ya dar ke ni so ko or ta di cinne ka kwala fidesu ne bi do ya amene na ba do sa de ina iman ta bada arte yunuru kela ne bi do wa kwa kare di do ga tur be ba u deri na di ya de inda san de ina ka o ke na ni azap te kena ti di na ti ya di bartar gar do ke ya ta na ti nabi la isa o ke o kiniara dere ur ke jare ga fili da bara o meke eni go tapera bene ne o we kinin karal na boroi di o ro go do yidi na so fili gi da ye ne ka ko yi o la jana te den da ro wagen auzu billahi na kuna min al jahil bari bo ti win jahal sando di na so e o di biri o ti ye da ro ki o mo ro ke kitina kafiri ni hisri nonne alse wa dai to bogni kitina kafiri lon ko dai ni mara briya jira nonne ni kitina kafiri akwaro asena tegi bu kiri dalge kiri aburi na so akwaro se fota gi nonne ni uta ga dai don u ka ga na wase ziyara na kike to hili berdana ki dora ziyara arjo gunundi dog na obdanen na so par ki sare hil ba ke organ ba ke ab jaw masail anbiya de gi sabab khalak kai kasrat masailihim ki zaman nabi ri das ene wa ulama kulini ne tina mufit ki kulina masala no ke kulina أقنع ما قاعد يدل قافري نينا استهزاء قافري نينا وإعراض قافري نينا ما طلع وتفيلوا قافري نينا كسب قزم بارسينا نقطة ثانية قوي واختلافهم على أنبيائهم نبي جرو تي أمريكي نبي جرو بارد أيه نبي جرو تي كوارنة كده رأي تكتبوا يدري نبي خالد نجني ونبي خالد تايجي نه ربنا سبحانه وتعالى أمة ونبي خالد يجني كي أذاب يقول تيجي سيل ربنا سبحانه وتعالى قوم نوح بريك غسي وقال نوح ربي إنهم عصوني أي عصيني نوح نبيري قوم وكر كت داعين رنسو عصينا كه ربنا سبحانه وتعالى نوح قوينا داعينا يا ربي أي قومي عصيني قدرة يتوكني داعينا تيته قو ربنا قدرة نور وعصيني كه دمير نور نسو قوم نوح ربنا دمير قومانو قدار دمرتي بي بيلا كيت ارا كاو سورا غنره ايرن سوكو بي غنره نو بردو او بيدا توني او كوي سوكو دمرتي سبب دا ربي ياسيني نبي كيت اسي تاي كي سبب تو قومو غو دمرتي نبي او اسي تاي رغنني قران ربنا سبحانه وتعالى الى النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اسيد متتايدين هي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والنبي خالفين جه ورسول خالفين جه ومن حجوا دار من حجيه سيرجه يصفوا هم لغني تيسو يني لغني فتنه يني ona tedu buno dana istiqama re gari dalal du zay khushu gari olega shirtu ne taga arhama iro kra joy sorne adabun alingi one bi khalete ngene bi dar katale ya shirtu katale naso uneng bar azab to one khare ro tay mukhalafa nabi ji jirima men na daro kora kuri diga shui sonna garo bi daro sonna ge nabi bar do korne bi dagi kana nabi korno gi bedaage okure o abur siere yinene ti okosa ko siere bi bedaate ruwa inu nar bedaai delilu budaai o abu mushkila hede poka soko oka ayga soko siere kema na karna sudani ga masarga towa tuniria ga kamron ga onu lugu libia ga irin soko oka soko muslim kila kya soko dar sinara ima ti degi or bedaai gi nayri mushkila delilu botaai oka abu dasne tege derina so borasan ber bedaara kaaren okure gage okure gege okita ka gage ne oberga fogigine obdoi ketin kirne wala marke gase okara to na rati gegine muskra goda kere edena ka kere gere ina su berbora sano birara ka yane asan kere o ike o kina kere o ber mustawa o bi mana o muqayyam yana kema ka kere mustawa u ka mena ya daraja kere ner ber akye obdo gane ina su bari gi birara ka ra dayan bi gi dirilu o okure gage tige mena akbare erga swa swarga derga pa kada erga kere gale ne mina dine erga kada yo do ne su bora sando be dara kare gale one ga ki be kere sa kere embe o asiere ob do ne ar ta dua aga sa ko ga ne ar ti ti ti garden sa ko ga ga ne su bora san ke dana ra ga ni ki be da kere ge in do wa ga ne bi ni be lu go be da kare da kare ne tin ne ro din ni umar yaro ko dina umar rasul sallallahu alaihi wasallam ki gine ne o wego yo ya xana o wego yo o wego ge en be ko dal o wego il ya ga alen ni alen dara be ko dal iru garde ciro ne bi garde ciro iru ci ne ci ciro ne bi ci ne ci ci ciro alen ci gi en be ki la ar we ge nda ta ye bura ke ko ra para ta gine sui na ona yero kenel do muslim ngel do yeni fini ngel do tiga suye gara una mazdar sharifi saat be yagana na lawne ne mana tinu bu waga dino kan ni otay shiriye di dai din di dai iror barikiru rasul sallallahu alaihi wasallam barikiru be yidin Dardi ni dardi boy akpai boy siling akpai mano kerja tarak kerja akpai juni jenis kelak tu nasi dardi sahabil siling dardi boy sahabil sahabil rasul kerja dardi siling dardi kerja rendera kan ada tarak kerja mano kerja jumaat kerja dardi rendera akpai kerja siling juni jenis nasi dardi dardi erokan ada rasul sallallahu alaihi wasallam kata sahabil siling ni kisah dardi akpai ena ya kwan na idadi ener bere arte kasage wa de menege por yo ban gerose sunna gesu ti rasul do ko warna sahabir siri umur yuro kiso quran su rasul ta warde jegnay rasul mer do kede bayinina tasirena sahabir ke ki sahabir kirna siri o dogni rasul sallallahu alaihi wasallam ber kanani o rusi ni enege ucha o maji ummat muhammad ye siri rasul des kana tamete de orniyo khabar ke de orniyo kana ber ke sara maye ne ke dina to embe go ha tok sene e da e siru ri gina embe yi hala si mara begin na gina abdo ne ni mari khabar ke de or kana ne khabar ke de ko do erne ko buaye ni siru ni gina ko buaye embe ana begin na gina ti so ko ko gana ni mari khabar ke de or kana ne rasul sallallahu alaihi wasallam ber kana ni oge sunna ya partabo kitab allah quran ge aqwar ma surbi sunna ya partabo khulafa rashidin ke ber khulafa rashidin ge akwa ber iwa o go khulafa rashidin ke ber da ta do khulafa rashidin ka sale khabar ke rena to khulafa rashidin ni bari be e dor ru kubulara abu bakar do umar do ke kusur gar do sura ya sura woni ka ya fana ido rasul ge de verso nebi error so ka kwarai si eso ke gore error o bar gore na ka sa si u ne kisu bere o do ko wa u rasul si ni badaro ama tijani si u ne kini ni te wallahi ki ama tijani si ni ni asir ni si rasul abubakar ko aguri abubakar kana ku guro ama da tijani ku guri ni to mushka na fatir ama da aliyat si met kurik o qana da mai si ki ka ku guri da ge mushka fi da ba san do ko tuta si na ne ne ma ni jira rawo sire ki kuri gage muslim kana ku ku noga an ke dakari hadis ke riya durbiyo ke dakari riyo era sulu ya gano sahabi re gen iro re gano o me sahabi te u tur kuri bega nay nani ke te ki u alim ne ne ne alim ge ambe go iro bari kiro rasul bari kiro ki ambe alim ke u wali allah sale ge ne ne mana o iru kor ta ina iru ki da ga sale me lege o sale ne ge dara ya ke de shiri ta rin ki ta kire shiro u kin ne ne ne e khona bida ge wa de do ke ra sol do ke ra lege ma bida ge wa de do bida ge wa hadi ta khona e ma sa ga ba ta ya sirige wa multazim sunna aga gele kamani ya sana sunna ka sirite ke bi e ko ge ba o multazim sunna ga gena sunna mutamassik ke ga ye o kana li sabida min na mena adu ke so ere ne so ala ma bira ke ne kara e ma ga dia ga ke ne kuni ga ye bira ke ra kar bari musim ka sa mus bira mena musim o ke se o to wa ne ke se ke itu o ka ri ne ke o ga su ke ne ke dar sine er o abur ti da kulir ti di none ne ga ka sa u ka ga ye ne o pre da ke kuna do darbe mira kisne kisne kitina kaga kera da kera kuna do darbe mira ger ger gene haru kitina kaga muslim gi dina ko garna ko hiri ner sini do ni garde ga abur de ke tini kala rasul no ko warnia sahabi ke kiya kina ay dinen bari irur kiyo quran do rasul sallallahu alaihi wasallam ki hadisu ti quran do hadisi sahabi ar akke ar ne lo akere do nay ti kana rasul do akke sahabi ar akke yiru embe o kana ta ke yo ki ti ki masra ti ke do wala dunya ona ki akere o akra na o ki akere lakin batal da ki ne ti ke se mene na por ke ti ni ne o ke bilo hak ne ni go gro batal hak por gro hak ki ibaya ki ne se ra ko gorne batal ge ye ra ra una batal ge ne ne ni hakki ra wa ge ne ke ne ri la ki ne ge da ger batal ge ti jare bi ge ibaya na kutte hak na ko ga su yi ga men ni woni ko warde batal ak ko ne se ra ra de ge tare na ri ye ra ra ger batal ge ga gu du ru hakki du hakki batal be usa ta yene ni batal gi tan ki sando terige boy rasul ni ra tara ka usur ya sok ko batal le rabbar de bi no iro bar du ki rasul sallallahu alaihi wasallam dar du ki man ha ko tertib koy or kirna xere ka ri ke na ko ga shiri ki gara yo dingi kamele na so ki aro yo wi sando ki gara ki na ko yo ena jamaat al khuruj aro o gu ya pura ga pakistan na hindia na rakara o ga kese sine to ba ri dar yo mal ahad tira o se sinu kese sine yo ma ahad tira ngene ne o so ko kya ba dua de ngene ke o dar kuru na tira dua ki di ni na hadre ngene ne barka kra kor apre ni ayne nyaano bi ka barka ke ngene mal gno bi ka barka ke ngene embe gno bi ka barka ke ngene na ga kra ele gno mare ne daga asi ayne o ba do ne ga dua to ga ayne hadre ne kra o arafat hadre ne ngene ke o so ko kra a dua bro te bele o gne re ka sore dua ki shirin shirin tabi ke tera dua ki shirin tera hatto tera yuro kana ki yuro ber do tego ga kerne embeo batar siere fara ti wo sar digne ne bi wor ko gorne ki ga sokko kega ta tokkin yuro ke o se ti de kedi arafat o ne rasinu yuro ke or jure ni yere do akan ne ne kiri makar jawo medina jawo sala go ada to koske do ago digin ne de gay ne jinga kin ne nak na korte rese yuro ke o se se ga kiri ke do ata de ga kiri ke fot dal ga kiri ke na jure ne yere do ata ne o do re ko ni ga kiri ke rasul ga ti bara na ke se ye o do jema na ariyam dimas ke ne ngar rase na fa ta te boge kitab kiri ora dinin ke tapto kayni mane tapi aywa din tapi ado na tin akpa sana osorna korne gine ne tege akpa na juhe doa to kibiga te tau shirie din digin na yirene mabru ka doa ke ne gine jamana o sokko se de te ka te yire fa ta kan de obra darin doa iro e ga da kan de ri shirie ti yo ki shirie ti yo ge orna koine de gine liga halat nar o her koine de gine liga halat shirie din ni ta daro do hindiara o ketika pakistan da ketika hindia o ber ema saka o ko hindia o dinere kiri akki ene sujudi gina re giro to gina dar da fada gare on dar u sire fada gare gine ne jay le ko noati o dar u ema saka da hindia be dinere ga o ka kida hidaya te di korne te ne so ya khona rasul khalifi ti ge jirimen pepre mani menna rasul alayhi salatu wassalam de tego sabab umam ala gar halke gine ge sabab suyi ne sual go na faire ti nu tan no ke steza ti ge dal ki ne mi ko ni aso to sabab to mushkila ne hasri ka na kay bin masala tan ni me bi gar ti ko suri go gar ti kire suru gna anre gine ge halke ne gine sabab ke suyi ge umam ara ga sabab sabab ga suyi damre ke halke ke ru dogni rasul bari ka sari ni mara go dai ti ge tubli ge bago dan merenda ya halaje nda ya obdo bigi garbo gine ne tisu yete do sual ta amlo tisiza ke kulibo ne bi garde ge khale ke do asiga salama ga amne ga aman ga yanne ga tika sokoy izan tuti ziyada ahamiyata da kasa de ge imen ne bi ya sabna to kulido do lakin ulama o ahle din ge sual bo na sayimi ne masra no kidi kunno kiwa itne no gogi ne bi gardegi garde ero ki gene garde ne bi ki gare gene bi gi garde din ki gene na so khale bi garo ne bi dar ko doina ka ga sai akhra zaman gene gene ne kasa ne gene fa innahu man yahish minkum nare ne bi ardi fa innahu man yahish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور دري او كسر النبي تيكا كسر كود تي انا كاي تي كاي من ضربو كني كني تاني جير كني كني نيمبور يري سوكو كسنا سوالا كني كني تاني ماي تي كني كني غونا كني كني باغور بها هارغاري كني غوياري كني جيرني انا تي كاسو النبي دي oni rasul da ta baraka ayar rasul da kana ta belu to da ne rasul da ai na bida ka tabene sunna da ina bida ka tabene izan talata sibindu o ke dar kiri ke talata sibindu dar kiri na pare jam tiyega koy ga sako je ya sare gina rasul anna ka sala so ya rasul allah ber jam ne sey ga dar dege to bunu agre kulini aso ina hasa ke airo sahaju yiru tinde yiri ki o siyele gine ne jannat sibindu من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي تيني قال كلنا نو ايما تيغو تا كاكا او كيري قور حرغانا ادرغا فر كار هوغا ديندوغو سي ادغنا يك تيغو نبي ريتا بيريا اي نبي ريتا دبيوم ادرغو بيداي فان كل محدثه بدعه نار كي رسولك ادر بدعه رسول دردك دي كل بدعه ضلاله غير كي رسول دردك بدعه سقوي بالان لغي hidayah da dalalle gene kiyai rasul bari gene sai e rasul bari gene sai tok ke menage nan da ke dios naga ko ere ga ere ne ga ge e rasul ci gibe tinne ne ki mere ke ki ke ki ke men na ki tara o min wo min ki ta ne ina surne e halati rasul sallallahu alaihi wasallam do amr ko warni ci ni ni sunna khalefene bidai of dinaso rabbana subhanahu wa ta'ala sabba sunna ko